بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قراء سورة بقرة آية دباف أفر الرجل قبا آية يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم يطرى جلقب ربي نرى قلت قرآن آتين قجيل ربي نها تاسسو آية بكتنتي آدابا من إسلاما إرت جراتو برباتشسو نمني إيمان قبو إرت جراتو برباتشسو دبتي نمني ربين إيمان إسا كن ويتا إرقما إسا نبيي ربي دبسو أفان كبجاتين جتش كبجا جديني أكا كبجاتي تيسا يامولا جتشون نغرين كهي كالما قبان تجيرا معنى قجيلا اللي مقباني معنى بداري كوفكيسا قبو تجيرا بكا كانت وانا كسيت تلوفه أمان يهودا ويت اتفاني رسولة تهاسوان ظاهرة كانت اسين همان قبضو كيستي والنسان اتفادان معنى بدا معنى فقطة اسان برد قبضوسان اتفادان أكا أفان عرباتي جيتش راعنا جدو في جيتش انظرنا جدو معنى لساتكم نؤيجي جيتش ممرتنو نؤيجي ويترسول لي وإتهما يا إرقام ربي نؤيجي جلاني سوطة نتهاسي أكا دبينتو نوغلتو تجلاني معنى نكنا جيتشو أكا دبيتان هوبا نوتي سوطا نوهما أكا دبين نجالا أمباني أكا نهاركا والين أوين سوطا نوهما سوطا نوتي هاسي جيجو معنى ولكن ورى يهودا برتي جيجي راعنا جلوكون عربه يفكيسا قبا عربني نفكيسا قبا مالي يا واللالا يا قوة سوطا نوتي هاسي جيجو فكيسا قبا ما أنا أكسي اتفرتو كيسا جرا من الرعونة وهي الجهل والحمق واللالة قوما يا قوة أكنته جيجتو كيسا جرا جيجا كان كناف جيجا ربين جيجا شكي وهين قبن كتي كيسا رسولان قبن جدا إسي ور إيمانا سنتو إسيني مالا إيجا ربي إيمانا إسيني كنن ور إيمانا رسولك بجوت إسام ملا إسن كيهودان جدت كهيكا برا بدالي وفبرا قبسا هنجدنا كما هيكا قجيلا كان جد آجديني كرا قجيل مال جدا يا أيها الذين آمنوا يا ور ربي تأمنه يا ور ربي إيمان إساني كنه كوان أفانين دبتهم برباتشسو اللي إيمان الرا دبتتني قلبت اللي رغو أومسيتني دلقان اللي ملفتن لا تقولوا راعنا هنجدنا راعنا انجدنا نؤيجي سوطة نت دبتو أكا دبيه بنوف أكا ننجدناني كلمات ننجدنا كلمة راعنا جدتا ننجدنا وقولوا جدا انظرنا نؤيجي جدا انظرنا لين نؤيجي جدا مانت رائنا لين نؤيجي جدا هاتفو اكما ريفو جنة رائنا كيستي قوي جدا نؤيجي اكجدو واللالتي جدا كهمان بين نؤيجي اكجدو معنا اكسي افكيسا قبدي يهودا برد كناف جدا بين ور ايمانا قبو مؤمن توتا جدا كان اراد اوك معنا كنا ور ايمانا waan dubbatu keessattille, waan dalagu keessattille, waan irra caaltu malee waan fokkattu ittin dhiyaatu jechuudha. Akkuma san waan afaaniin jedhan keessattille, waan dalagan keessattille yahudatti fakkaatuun hin tahu jechuudha. Yahudatti fakkaatuu dhoggite aayanni amma asitti. Akkuma hadiisa keessattillee dhufee jiru, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Namni tuuta takkatti fakkaate isaanumarraa hijaan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam. Kanaafuu isin muumintoonni yahudatti hin fakkaatinaa jecha kana keessatti jetteet aayanni irraa dhoggite. Rasuula keenna sallallahu alayhi wa sallam ka isaan cabsuudhaaf keessatti kalimaa gowwa jecha of keessaa qabdu jedhaniin kana isin jecha akkasiin jedhina jechuma biraa ka waa lamaaf hin malle kabajaa rasuula keennaa malee ka xiqqeessaa isaaniin qabne jedha. Unzurnaa jedha. Unzurnaa jechuun nu eegi. Suuta nutti dubbadhu akka dubbii teetana hubannutti jechuudha. Wasmacuu waan rasuulli isinii himanillee dhagaha. Warra dhageenne dinni akka yahudaan jettu san jedhuu miti dhagahaatii itti dalagaa dalagaa mul'isaa jechuudha. Walil kaafiriina cadaabun aliim warra aayata rabbii didee kafareef azaaba akkaan laalessattu isaaniif jiraa jedha. Warra didee warra waan iimaanni qabu waan warri iimaana qabu dalagu kana dalaguu dide azaaba akkaan laalessutu isaaniif jira jedha. Sanitti aansiti amma saayanni maal irraa haasoyti? Yahudaa tahina ummata kiristaanaatu tahina warruma kafareehu tahina walumatti qabatti tokkoon isaaniitu waan toltuu takka akka nuun hin feene waan khayrii takka akka isaan nuun hin jaalanne nu himti. Akka waan akkana nuun jettuuti aayanni. Jarri jecha isaan jedhanirraa isin dhoggine kuni jibbaa isiniif qabanirraa khayrimmaan takka gara keessan goruun fedhanii jechuu nutti hima. Kanaaf karaa isaaniin deemina. Waan isaan jedhanilleen jedhina. Waan isaan dalaganilleen dalagina jennee kanaaf irraa isin dhoggine jechuudha. Maa yawaddu alladhiina kafaruu min ahli alkitaabi walal mushrikiin. Hin jaalatan warri rabbitti kafare kun hin jaalatan kaafirtoonni min ahli alkitaabi warra kitaaba tahirraa tahinu warri kitaaba kenname yahudaa fi nasaara warra yahudaa tahinu warra kiristaanaa tahinu walal mushrikiina mushriktootarraallee tahinu warra ibidda gabbaru takkaahuu ka aduu gabbaru takkaahuu ka dhagaa gabbaru mushriktoota biraatuu tahina ka yahudaaf nasaaraan tahin tokkoon isaaniituun jaalatan maal ayyunazzala calaykum min khayrin min rabbikum buufamuu isin irratti toltummaan takka isin irratti buufamuun fedhan min rabbikum toltuun sun khayriin sun rabbii keessanirraa ka taate khayrimmaan rabbii keessanirraa taate takka gara keessanitti buufamuun fedhan osoo isaaniiti rabbiin waa takka keessattuu isin hin waffaqu. Yoo namaa wal loltanillee isin jaluma aantanii cabuu keessan fedhan akka isin rabbi isin nassaree irra aantaniin fedhan. Yoo duniyaa taatellee isin duniyaa argatanii quufuu keessan hin fedhan akkuma isin hiyyoomattanii harka isaan jala qabattan fedhan jechuudha. Min khayriin jechuun kuni miniin kuni ziyaadaa ma'anaatiif itti ida'amte malee silaa isiin silaadha jedhan zaayidaa jecha. Ayyunazzala alaykum isin irratti buufamuun fedhan. Min khayriin jechuun khayri mataate haa taatu xiqqaatteellee jettu khayri maxiqqoo isiillee haa isin irratti buufamtuun fedhan rabbikum rabbii keessanirra. Rabbiin ammoo maal jedhaan? Wallaahu yakhtassu biraxmatihi man yashaa. Rabbiin ammoo ni hallanyeessa abbaa fedhe biraxmatihi rahmata isaatiin hallanyeessa. Rabbiin rahmata ufii abbama fedheef godha. Abbama fedheen hallanyeessa. Rahmanni kun kana biyyummaa isaanii kennuu tahina ka qur'aana kitaaba isaanii irratti buusuutuu tahina, ka iimaana isaanii kennuutuu tahina, rahmatuma fedhee haa tahu. Kana maraa nu fassaramtee jirti ayaa min rahmatihi jechuun kun warri gariin nabiyyummaadha jedhanii fassaran. Nabiyyummaa tanallee osuma isaan didan rabbiin Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam isaaniin hallanyeessee isaanii kenne. Hommaan jibbaan isaanii argamteefu, hommaan diddaan isaanii argamteefu, akkamitti ilmi yatiimni tokko sanuu ka arabarraa tahe nabiyyummaa nugubbatti argata jecha waanyuma kanaati. كناف ربي مال جلال ري والله يختص برحمته من يشاء ربين أبا فدي هلن يسا رحمة إساتي كقود إسا إساني متججو رحمني أكما جنة ككتاب اتبوسو تهينا كنبي يما كنو في تهينا كإيمان إساني كنو تهينا كرزقي اتبالسو تو تهينا كإلمان برقوتو تهينا رحمة في ربين أبا فدين هلن يسا كإسا غافة جرو ججو والله ذو الفضل العظيم ربي هفتون إسا قدو دانغان قبض فضل يجتون كنا جيت إرا هفتو كنا جيت إرا هفتون فضل يجتون فضل ربي كنا ربي صاحب فضل قداتي هفتون إسا قدو تدانغان قمن أبا فدف هاق فده ويتفد كنو دانده يجتون ربي كنا سبحانه وتعالى ور فضلي نساء أكبدو في ور رحمة النساء أكبر ربنا هاتاسس كانت تهانسي أمس آية نمال الراد بتي آية القرآن كجر النبي محمد تبي يكون صلى الله عليه وسلم كيهودان ديدنكوني kawaita inni ayanni takka buutee ayanni sun jijjiiramte wayita jedhan oduu godhanii dubbii godhanii guddisanii kaleessuma wanni kun hin taha jedha ar'alleen tahu jedha jedhanii isaan maqaa balleessaniin kun isaan ufumaaf kijiban malee nu biraa hinutu dalage jechuu himuudha rabbiin keenya subhaanahu wataala. Naskii jechuun الرفع والإزالة وان تكو فود ومان جانا نسلي لغا تتي وان تكو يو اتشي فود امت يو اتشي راجي جير امت غرب را تتي هي فامت نسخي جدا ما فان عربا تتي اكا استلاح اسي تتي هو مال جد چودا حكم شريعة تكو يو دفه لها جرات دربو اي جد چو ايغساني حكم شريعة كبرا دليلان دفه yoo isa kana asii kaase kuni fuudhamee sun bakka sanii bu'a. Kan akka afaan arabaatitti maal jedhaniin istilaahatti raf'u hukmin shar'iyyin mutaqaddim bidaliilin shar'iyyin mutaraakhin anhu. Raf'u hukmin shar'iyyin mutaqaddim hukmii shari'aa ka daliilaan gaddhaabatee daliilaan dhufe tokko fuudhuudha. Maaliin fuudhan ka duraanlee daliilaan sabate homa daliilaan dhufee akkana dalagaa jechuun lafa jiru tokko bidaliilin shar'iyyin mutaraakhin anhu daliilli biraa isa booda dhufee kuni amma asumatti haa dhaabatu kanatti dalagaa jechuun dhufa jecha gaafsan ka duraa sun fuudhame ka lammataa kanatti dalagan. Osoo aayatatti hin seenne fakkeenni isaa maalii yoo ka jedhamu taate naskii kana reewarri tafsiira kana dhaggeeffataa jiru nama hundatu dhaggeeffataa jira jechaadhaaf waan garii usluuba isaanii laafuun xalabaan ilmi maanaa isaa hin beekanii akkaataa isaanii laafutti haga rabbiin dandeessise isin himuu barbaadeeti. Fakkeenyaaf wanni daliilaan gaafa duraa sabatee eegasanii daliilli biraa dhufee laaffise maali yoo fakkeenyaaf ka jennu taate gaafa duraa dubartiin takka yoo jaarsi irraa du'e iddaa waggaa tokko teettee eeggatti. Waggaa tokko teetteet iddaa eeggatti. Kuni daliilaan dhufe gaafa duraa. Eegasanii daliilli biraa san booda dhufeet dubartiin takka yoo jaarsi irraa du'e ji'a afuriif bultii kudhan haa eeggattu jedhe kuni san booda dhufe. amma hukmiin duraa sun fuudhame jechuun rabbiin hukmii duraa san fuudheet hukmii biraa ka sanirra laafaadha ka dandeettii teenna ka dubartiitti laafu jechuun waggaa tokko taa'u irra ji'a afurii fi bultii kudhan taa'utu irra laafaadha reewa mararraa dhoggamtii iddaa keessatti kanaaf jecha akkanatti rabbiin laaffise hukmii duraa san fuudhee ka lammataa kana fidee jechuun kuni jajjabarraa gara laafatti namaa deebisu namaa laalee jechuun rabbiin rahmata isaatiin takka ammoo kama walqixaatitti illee jijjiiruullee nima jira gaafa duraa qiblaan beeytal maqdisitti gara galanii salaatan eegasani shari'aan dhufteet sunillee shari'amaan itti gara galaa jedhamee beeytal maqdisitti gara galamee salaatamaa ture gara ji'a sanaa tokkoo fi ji'a jaha waan ga'u ji'a 17 takkaawu ji'a 16 eegasani gara ka'abaatitti deebi'aa jedhame daliilli san booda dhufe gara ka'abaatitti gara galaa jechuun kun dhufeet ka duraa san kaase kuni kan isaan walqixaati kana keessatti rabbiin tole jedhiinsuma keenna nu qoratu jechuudha eega mu'mina taate wayitti inni garana gara gali jedhellee ati garasuma gara galu yoo garana deebi'i siin jedhellee ati asuma deebi'u maa as deebi'a jechuun hin jiru kasii ajajaa jiru isa si uume ka waan fedhe dalagu ka waan dalage irraan gaafatamne laayyusalu ammaa yafaal ati itti amanteetuma jala deemu ka irra jajjabaatitti jijjiiramuulleen hin jira akka sooma ashuuraa dur ashuuraa bultii 10 soomanii eegasani ramadaan dhufee inni sun sunnatti deebi'ee ramadaanni waajiba ta'e gaafa duraa isatu waajiba har'aan tana guyyaa tokko waggaa keessatti soomuu fi ji'a tokko bultii 30 soomuun kanatu irra jajjaba irra jajjabattillee jijjiiruun hin jira daliilli gaafa duraa dhufe laafaa tahee irra jajjabattillee jijjiiruun maaliifi kanallee rabbiin ajiriin keenna akka nuu guddatuuf ka guyyaa tokko irra guyyaa 30 kanatti achi nuu hiise jechuudha naskii jechuun waan akkanaati naskiin kuni aqlittillee aqliinillee waan wal dhiibuu qabu daliila shar'ii keessatti quraanaanillee hadiisaanillee ijmaa ahla ilmiitiinillee gadi dhaabataadha homaa waan shakkiin qabne tokko naskiin hin argama jechuudha rabbiin fedhuma ofiitiin dandeettii ofiitiin maslahaa gabroota isaatiif waan tokko akka tokkotti yoo irra kaahe wayita fedhe waan san kaasee isaanii laaffisuun homa jiraatii jechuudha aqlitti yoo deebine warri gariin naskiin kun hin tahu jechuutti waan haasawaniif hagana keessa isinii bahe ammaan tana waan aqliidhaan laaltee argitu keessatti wazaaraan sihaadhaa warri tajaajila fayyaadhaa eegu dawaa tokko yoo sii kennan dawaa kan asirraa haqa asiititti fudhu gaafa asiin geette kanan fudhatini kanatti dabre yoo siin jedhan aqliin kee waan diduuf hin qabu homa maqluu inni dalagu homa ilmi namaa dalagu dawaa kana asirraa ji'a tokko dawaa kana fudhadhu ji'a tokko booda hin fudhatini kana fudhadhu jedhee dawaa biraa sii kenne gaafa ji'atti ati deebite isa dhiisii san dhaabii kana fudhu yoo siin jedhe aqliin kee waan diduuf hin qabu waan kana nyaata tokko asirraa sanaa tokko dalagaa sanaa tokko booda nyaatamuu nyaanni kun jedhanii san booda ispaardii ta'a yeroon isaa dhumee hin nyaatamuu nyaatamuun isaa nama darara jedhee yoo makluuqummaa waan tokko irratti godhe aqliin kee waan san waan diduuf hin qabu kamamma itti dalagataa jirru kana aanan tahinaa asiiraata tahinaa waan biraatuu tahinaa yeroon isaa irraa dhumimoo irraan dhumne jechuu laalleetu maka itti fayyadannu kana idan rabbiin khaaliqul ardi wassamaa ka maslahaa gabroota isaa beeku ka dandeettii marti isaa ka beekomti marti ka isaa waan tokko asirraa haga asiititti kanatti dalagaa eegasani achirraa kanatti dabraa yoo jedhe maaltu aqliidhaan wal dida wanni aqliidhaan wal didu hin jiru ka namaatu aqliidhaan wal hin dinne ka makluuqaa ka xaan keessatti malu ka namni keessatti dogoggoruu malu keessattu aqliin teennee ma fudhatte ka rabbiin keenna kabeekomsi isaa waa hundatti marse kanan maslahaa isinii qaba asirra haqa asiititti achirraa ammoo kanatti dabraa kanatu maslahaa isinii qaba yoo jedhe aqliillee waan naskii kana diduuf hin qabu jechuudha. Maal jedha duuba rabbiin naskii kanarraa wayita dubbatu. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ما ننسخ من آية آية متاتي هاتاتو تحكمي إسي آفوني حكمي إسي كدرانجير يوفوني أو ننسها تكا إسي سن نبي جكين يو إران فتشيفني نأتي بخير منها ta'isii irra caaltu bakka san keennaa jedha rabbiin ow mithlihaa takka ammoo tama akkasii bakka san keenna jedha aayata takka yoo fuune aayata tokko hukmii isiidha murtii isii yoo jijjiirre ow nunsiha takka nabiyyicha keenna yoo irraanfachiifne aayatni tokko itti himamtee himeetuma aayata san isaa fi warra itti himamtellee rabbiin qomarraa haqee dagatan tama biraa bakka san kaahee jedha tanaat irraan beeytu maaliifi ta duraa si dagachiise tama amma si dura jirtu kana dalayta kun hukmi shar'iitiin sitti dhufe ka duraallee hukmi shar'iiti walaakin isa qalbii teetirraa rabbiin haqe ka itti aanu kana dalayta takka ammoo aayanni buuteetuma aayata buute san rabbiin hukmi isii fuudhee tabiraa bakka isii san kaaya bakka san tanatti dalagaa jedhe akka mareefu dubbanne san gaafa duraa waggaa tokko iddaa eeggadhu jedheeni hukumii san eegasanii fuudhee maal bakka san kaahe ji'a afurii fi bultii kudhani na'ati bikheyri minaa ta irra caaltuutiin dhufna jechuun irra caaltuu tahuun kuni maslahaa gabrootaa keessatti irra caaltuu jechuudha. Aayanni rabbii marti nuu caaltu walaakin maslahaa gabroota kanaatiif ta isaa toltu ta inni dandeettii itti qabu isii tana jechuun waggaa tokko taa'u irra caaltuun ji'a afuriif bultii kudhan taa'udha jecha ow mithlihaa takkaa tama akkasii finna jechuu ta akkasii gaafa finne akka reefu qiblaan beetel maqdisitti garagaluulleen kaabatti garagaluulleen ati fuuluma keetiin jiha tokko deebi'u jiha masan irraa masga jiha kaanii garagaluudha kana keessatti wanni laaftuun sitti jabaattee hin jirtu jabduun sii laafte illee hin jirtu ati garas garagaluu fi garana garagaluulleen tokkoma walaakin kana keessatti ammoo kheyriyyummaan jirtu maali kana keessatti wanni rabbiin akkas godhuuf maali yooka jedhamu taate ikhtibaar imtihaan akkuma suuraa baqaraa keessatti dubbatame kunoo duraan gara beeytal maqdisitti salaata amma maaltu garan isa gara galchee jedhaniit sababaa kufurii nama hedduu tahe qiblaan gaafsan gara kaabaatitti deebi'uun rabbiin amrii kiyya dhageettanii waan an isiniin jedhe kanatti bultamu ittiin bultan jechu malaalu inni duraanuu beekaa namaaf ifa baasu jechuu namaaf ifa baasu idan ati eegara imaana sii kenne waan rabbiin siin jedhe tokko maa akkas godhi jedhe gaafa duraa akkanaa maaliif akkana jijjiire jechuun maletti sami'inaa waaxaanaa dhageenne yaa rabbii keenna waan ati tahanuu jette dhageenne dalagaadhaanillee qeeballe itti dalanne jechuma wanni sirra jiru jechuudha eegara imaana sii kenne imaana akkasii rabbiin waa kennu maal jedha duuba rabbiin itti aanse alam ta'alam yaan beeyne yaa nama waa beekuun irraa malu takka yaa ergamaa kennan beeyne أن الله على كل شيء قدير ربي وهم درت دندها دچون بينه كنافو دندتي ساتيف وان فده غاف درامتي غدي دندتي ساتين اما لي سنفوره تبرا بكسان كاي دچو نسكي كنا كيستي الم تعلم هم بيني امس ان الله له ملك السماوات والارض جبرما حقان جبرمو كانا mootummaan samii torbaniitii fi tadachii torbaniillee isumaa fi jechaan beeyne mootummaa samii torbaniitii fi mootummaa dachii torbaniillee ka hallanyeeffatu ka isa qofaaf taate rabbii keenna qofatu handhuurfataan beeyne beekaa jecha وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير وما لكم واسني في ثاني من دون الله ربي اجتي من ولي انان كايسنيت اني واتك اسني غدو يجو وما لكم بعد الله من ولي يتولى اموركم انان دلكم امريكا سنيت اني امريكا سنسن isini gara gaggalchu tokkolleen hunjiru jechu ismataatu male walaa nasiirtum saalleen isiniif hinjiru jechu ismataatu male ka amrii keessa mooyullee isuma ka isinii tumsuu dandahullee isuma ka biraa ka isinii tumsuu dandahulleen hinjiru ka amrii keessa mooyuu dandahullee hinjiru jechu wamaa lakum min duunillaahi isiniif hin taane rabbii achitti min waliyyin aanaan amrii keessani aanu ka amrii keessa mooyu أمريكا سنسيني غارا غاقل چو توقو اللينو نجيرو ولا نسير تمسان توقو اللينو سنسيني فنجيرو إسا أجيتي إسو مكا سنسيني تمسو كأمريكا سموه اللي إسو مهجو كنافو ربي واهن تحرك إسا جراتو في هنورا إسا تهود أفجيجا كفيد دروم سيد كفيد هيوز كفيد كيلشيت kafede jallisa biyya fede roobeet biyya fede caamsa akkuma san ayata fede fuudeet ta fede bakka san kaaya hukmii fede jijjiireet hukmii fede bakka san kaaya handhuuraa isaati dandeettii isaatiin beekumsa isaatiin waan gabroota isaatiif maslahaa qabu rabbiin dalaga waan rabbiin dalagu kana samicinaa waaxaanaa jedhaa malee duran dhaabatinaa jechu kanatti aansee maal jedha duuba am turiiduuna an tas'aluu rasuulakum kamaa su'iila muusaa min qabl am turiiduun mooni feetan isiniin kun an tas'aluu rasuulakum ergaa keessan kana gaafatuu feetanii kamaa su'iila muusaa min qablu أكم أما درا موسى غافت ميتو رسان سن اللي غافتو فيتني أكس انتهينا يجا أم تريدون أن تسألوا رسولكم إرقما كيسان غافتو فيتني غافي مكري غافي عنادة تددا سن اللي غافتو فيتني كما سئل موسى من قبل akkuma muusaanu amma dura gaafii meeqaatam gaafatame gaafa ummata torbaatamaa fuudhee tawraat fudhatuudhaan tawbaa warra jibicha gabbareetiif bakka miiqaata rabbiitiif deemeen haasawa rabbii dhageenii jedhan maal jedhaniin booda arina allaha jaharatan jedhaniin rabbuma sanuu nu garsiisii jedhaniin akkuma haasawa isaa dhageenye nabiyyallaahi muusaadhaan isa san nu garsiiftu malee jedhaniin kun waan hin fakkaanne jechuu waan hin dandeenye waan hin beeyne ittiin deemina gaafii yoo wallaalee namni gaafate malee fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun warra waa beeku gaafadhaa yoo kan beeyne taatan yoon beekin waan hin beeyne san barat'uuf waan si duraa jalate tokkoon qajeelfatuuf gaafatuun humaan qabu gaafii cinaada mokkorriif didaaf dadhabsiisuuf waan inni jedhu laaluuf saniif jecha hin gaafatan jechuu kanaaf asitti aayanni moo isinilleen ergamaa keessan kana moromtoodhaaf gaafatuu feetan akkuma muusaanuu moromtoodhaaf gaafatamaa ture amma dura lola waman yatabaddali lkufra biliimaan namni kufrii jijjiirate iimaan achi kenne faqad dalla sawaa assabiil dhugaa jallate karaa qajeelaa irraa dhugaa jallate jechuu waman yastabdil lkufra biliimaani namtichi jijjiirate kufrii kana iimaanaan ka jijjiirate waman yatabaddali lkufra namni kufrii jijjiirate kufrii kana achi kenne iimaan achi kenne kufrii fudhate jechuu iimaanaan kufrii jijjiirate faqad dalla jallate sawaa assabiil عن الطريق الوسط الذي هو الصراط المستقيم كراك أجيلا ديريرا ربين كراك نديما إن هذا صراطي kuni karaa kiyya qajeelaadha isa kana deemaa jedhe sanirraa jallate jechuu warri kanarraa jallatu rabbi nun taasisin. Maal jedha ammas waan Yahudaan yaada isiin qabdurraa wayita nuu himu wadda kathiiru min ahlil kitaab akkaan fedhii qaban jechu wadda jechuun kun jaala jajjabaan jedhan. Wadda kathiiru min ahlil kitaab hedduun warra kitaaba kenname kun hawwan jedha. Warra kitaaba kenname Yahudaa fi Nasaaraadha. Warri Yahudaa fi Nasaaraa ka kitaaba kennaman kun warri Tawraatiin kenname fi warri Injiiliin kenname kunillee hawwan loow yeruddunakum osoo isin gara galchaniif jecha osoo isin gara galchaniif hawwan osoo isin dachaasaniif hawwan min ba'di iimaanikum eega isin rabbitti amantanii karaa nabiyyicha isaa qabattanii akka kitaabni bulaa jedhetti isin bultanii eega amantanii iimaana keessaniiti osoo isin gara galchaniif hawwan akka malee kuffaaran kaafirummaatti osoo isin gara galchaniif. Osoo gara kaafirummaatitti isin gara galchaniif akka malee hawwii qaban jechuudha. Ummanni Yahudaatii fi Nasaaraa akka isin kafartanii akka isaanii taatan. Maalumaaf akkanatti hawwan jennaan hasadan min indi anfusihim waanyoo jecha lubbuu isaanii biraa ka taate waanyooma lubbuu isaaniitiif ka wanni biraan jirre ka isin waa takka isaan hin godhin waanyooma lubbuu isaanii biraa taateef akka kanaaf hawwan. Wallaalaa waliinii miti isanii waliin beekumsaa waliin akkamitti min ba'di maa tabayyana lahumul haqqu eeguma haytti isaanii ifa galte eeguma haqa rabbii beekan wallaalaan osoo hin tahin beekumsaa waliin karaa iimaanaa sanirraa isin gara galchuudhaaf hawwii daangaa hin qabne hawwan. Fa'afuu wasfahuu irra dabra dhiisa hattaa ya'tiya Allaahu bi'amri haga rabbiin waan ufii fedhe isinii fidutti ittuma dhiisaa isin irruma dabra saniif jecha isaanii wal dhabina irra dabraa jecha dalagaa isaan dalagan tana hawwii isaan akkatti wallaalaa waliin akkanti isinii hawwan kana kun uf wallaaluudha hukmii wallaaluudha miti. Uf wallaaluudha uf wallaala isaaniitiif isaanuu akkana tahanii osoo hukmii beekan eega haytti isaanii ifa galte akkan hawwuun isaanii kun karaa malee isin irra dabraa dhiisa hataa ya'tiya Allaahu bi'amrihi haga rabbiin waan ufii fedhe fidutti jechuun haga rabbiin amrii isaatiin dhufutti jechuun amriin isaa kun imma isaanii lolaa isiniin jedhee haga hayyama isinii godhee ittiin loltanitti jechuudha gaafa kana irra dabreessi haga jihaadatti ajajamanitti. Takka ammoo hattaa ya'tiya Allaahu bi'amrihi jechuun kun haga du'anii isinirraa dabranitti jechuudha. Rabbiin uumama fedhe fida takka ajalaanuu isinirraa dabarsa takka lolaa hayyama isinii godhe ofirraa lolaanii isiniin jedha haga ajaji sun isinitti dhufutti obsaa irruma dabraa jecha. Inna Allaha ala kulli shay'in qadiir rabbii waa hundarrattu akkaan dandahaadha jecha. Dandeettii rabbii kenna dandeettii daangaa hin qabne. Dandeettii homaa isiin dadhabsiifne. Eega kana ayyaanni sabritti azaa isaanii irratti sabbarutti ajajji. Salaataa fi zakaa baafatu waliin. Maal jetti waaqiimus salaa waatu zakaa salaata dhaaba ta isaanii eega haga rabbiin amrii waan ufii fedhe fidutti dhiisaa isiniin jenne isin salaata dhaaba arkaana isiitii fi waajibaata isiitii fi sunana isiillee guuta salaata dhaaba waatu zakaa zakaallee kennadha horooteessan keessa waan rabbiin zakaa baasa isiniin jedhe keessaa baasa. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاللُّبُوتِ سَنِيفْ دَبَرْ سِيْتَنْ مِنْ خَيْرٍ تَلْتُرَّى تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ دَنَانَ إِسَا رَبِّي كَيْ سَنْبِرَتِّي نِي أَرْغَتَّنِي تَجِدُوهُ وَانْ دَلَيْدَنْسَنْ وَانْ أَجِّ دَبَرْ فَتَنْسَنْ نِي أَرْغَتَّنْ مِنْ دَا إِسَا عِنْدَ اللَّهِ رَبِّي بِرَتِّيجُ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ رَبِّي وَانْ إِسِنْ دَلَيْدَنْ كَانْ أَكَّانْ أَرْغُو نِي أَرْغَا نِي بِيكَ sanirratti danaan isinii gata jechuudha. Sanirratti jazaa waan isin dalaydanii san waan isin dalaydan san ni arga sanirratti jazaa isinii dibaa rabbiin. amma illee haasoni yahudaa kun ka asitti dhaabatoo miti isin garas deebisuudhaaf hawwanii amma illee isin alatti isin achi darbuudhaaf waan isaan jedhanirraa waqaaluu ni jedhan amma illee ummanni kitaaba kenname ahlu kitaabiin kun ni jedhan maal jedhan لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى جنة سينو نما يهودا تهملي تكاهو ككريستان تهملي كنمني برا جنة أرغتو كجنة سينو ور جنة كجنة قلو تكا يهودا تكا نصارى نمني برا جنة أرغتو جن لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى يهودا لي يهودا ملي جنة سينو كبرايتي نصارى لي نصارى ملي جنة سينو كبرايتي مؤمن توني على تدرب من مال جران دوب ربين تلك أمانيهم سن هوي ما يساني تيجا هوي ما كانوا من دليلة تقوم ملي تهجة تقوم ملي تاني تما هواني هوي دانا سوكا وار غمان تاتي مال قرارة كتانا من دالا قادا تلك أمانيهم سن هوي إسانيتي تما أكنان هوان كل جدي يا إرقماكين هاتوا برهانكم ميرا غاكي سنسكن ناجدين إن كنتم صادقين يوكا رغا دبتا يهودا في نصارى مالي جنة سينو كان يوكا رغا بجتا تاتا ميرا غاكي سنسكن ناجدين هجاكي سمي أسكن رب الرا دليل قدن وان يكون وان غيبيتي وان قياك يا ماتي وان اسم بيتني الرهاسو يتوهين جيرو ما رغا كيسا نسفدا جديني جرا رغا مالتو جراك ايق رغا ننجراتين همي في جاكو دبين كيساتي بلا دبي واك اسم جتا سنيمتي رغا يهودا في نصارى قفت جنة سينا سمالي كبران سينو اسم جتا سنيمتي من أسلم وجهه لله نم ربي في إسلام هيتو سينا يهودا الرهوت هنا كريستانا نصارى الرهوت هنا مؤمن توت الرهوت هنا أكا قصاتي وصفي ملي خلالمو دلقا إساتي ملي قصوب ما دافك سينا نيمتي جنني كغوسان سين انيميتي غوستي تو نسين دي غوستي تو نسين تو كجد انيميتي دلغا دواني سين اني ايكا كستاتي بلا من اسلم نما بوتا ميتو نما اسلام هيتو من اسلم وجهه لله نما فول اس ربي في اسلام ستو جچون نما ما غوتو غوتو تي اسلام ما كيس سين تو جچو ايكا فولان سين مرتي سين nama islaamummaa keessa guutuu guututti seenetu jannata seena wahuwa muhsinuun haala tolchaa taheen islaamummaa keessa guutuu guututti seenee dalagaa ufiillee tolche jechuu namni islaamummaa keessa seenee haala dalagaa ufii ka tolche taheen keessa seene falahu ajruhu inda rabbihi mindaan isaa rabbii isaa biratti isaaf jira walaa khawfun alayhim صدال لنسانة تنجروان اتديمانيب ولا هم يحزنون كنين اللين تاني وان افدوبة تديساني في ججو كأكنا كان وري جنة ججا بلا من أسلم وجهه لله نمني فوقا أكي سنجتا سن يهودا في نصارى ججو متي نمتجي إسلام ما تنكيس سيني إسلام ما قوتو قوتو تكاباتي نمني فول إسا ربي بجج إسلام سهالة الجاته اندلقا في فله أجره من دربه من دان إسا ربي إسا برد إسا فجر ولا خوف عليهم صدان تكل إسان الرنجرت ولا هم يحزنون أما اللي وان أفضوبة إساني في اللي كان ينيمتي وان اتديما اللي كصدات نيمتي جج ورجنة سينون كأكنت ربي في إسلامه لغا وفي تولچي اجري وفي ربي بر ايغتو كانت جنته سينا ماله اك سينجتن سن كغوسان قودتني يهودا في نصارى نمته تو جنته سينا كبيرا جنتن سينو جتن سني ميتي يچو كانا فمانو ربر باچي سري جنني كغوسان فودتني ميتي دلغا دان دالن جچو جنته كانا فور دلغا خيري دا دلغتي دلغا جنته اسغلچي سو دلغتي جنته قالو ربي نو هاتا سيزو درسين كان اسمات الآبتة. والله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.